تازه برنامه شماره 116 با همکاری هنرمندان ایرج، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست، هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست، الحان بلبل از نفس دوستان توست، این باد روح پرور از انفاس صبحدم، گویی مگر ز طره اندر فشان توست. چون خضر دید آن لب جان بخش دلفریب، گفتا که آب چشمه حیوان دهان توست. هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری، در دل نیافت راه که آنجا مکان توست. Thank you. پیرهن قبا کنم از خرمی، اگر اینم که دست من چو کمر در میان توست. Thank you. هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست، الحان بلبل از نفس دوستان توست. هر صبحدم نسیم گل از بوستان تو است، الحان بلبل الحان بلبل نفس این باد روح پرور از انفاس صبحدم، گویی مگرد طره عنبر فشان تو Oh! قدی به بوسه ای به لبت میمان تو گفتند میمانی و شاق میکنی گفتند میهمانی عشاق میکنی سعدی به بوسه ای ز لبت میهمان تو برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 116 بود که در ماهور اجرا شد.